Möhtərəm müsəlmanlar, İnşallah sizə Həzrəti Əlinin Sıffın döyüşündən geri qayıtdıqdan sonra öz doğma övladı İmam Həsən əleyhissalama yazdığı vəsiyyətnaməni oxuyacaq. Rəbbimiz Allah Taala bunu sizə oxumağımda mənə kömək etsin, həmçinin sizin fayda əldə etmənizdə sizə kömək etsin. Amin. Həzrəti Əli əleyhissalam öz oğluna yazdığı vəsiyyətnaməsində deyilir. Zamanın çətinliyini ikrar edən, zamanın çətinliyini anlayan, qəbul edən, keçici olduğunu bilən, ömrü sona çatan, Allahın qədərinə boyun əyən, dünyanı qınayan, ölülər yerində yurt tutan, sabahda bu dünyadan köçüb gedəcək olan fani atandan, istədiyini əldə edə bilməyən, əlac olub köçənlərin yoluna gedən, xəstəliklərə amac olan, zamana rəhin edilmiş olan, müsibət oxlarını hədəf kəsilən, dünyaya aldanıb, quru zənlərə qapılan, aldanan və yenə də aldanan, ölümə borçlu və əsir, mehnətlərə, əziyyətlərə, söz-söhbətlərə giriftar, hüzünlərə yoldaş, afətlərə nisan olan, diləklərə qapılmış, ölülərin yerinə keçmiş oğla. Dünyanın məndən üz çevirdiyini anladım. Zəmanənin mənə qarşı nadanlıq etdiyini bildim. Axirətin mənə məndən başqasını düşündürməyəcək, ardımda qalanları xatırlatmayacaq. Öz dərdim, bütün insanların dərdini mənə unutduracaq bir halda yönəldiyinə qənaət gətirdim. Bu hal mənə oyuna gəlməz bir işi, yalanı olmayan bir həqiqəti açıqladı. Ona min bir əzab əziyyətlə, zəhmətlə səbəb oldu. Ona meyil etməməyim ona səbəb oldu. Səni vücudumdan bir parça olaraq gördüm. Hətta canım, bədənim olaraq tanıdım. O qədər ki, sənə bir müsibət gəlsə, mənə gəlmiş olur. Ölüm sənə gəlib çatsa, məni almış olur. Səni düşünməyim mənə özümü unutturdu. Ölsəm də, qalsam da, sənin möhkəm yapışmanı istəyərək sənə bu vəsiyyətnaməni yazdım. Ey oğlum, Allahdan çəkin məni, onun əmirlərinə itaat etməni, onu daima zikr edərək, xatırlayaraq, qəlbini rahat tutmanı, onun ipinə möhkəm yapışmanı tövsiyə edirəm sənə. Əgər ona yapışarsan, səninlə Allah arasında ondan daha sağlam. Hansı səbəb, hansı vəsilə vardır ki? Qəlbini öyüdlə dirild, zahidliklə öldür, tam inancla qəlbini qüvvətləndir, hikmətlə aydınlat, ölümü anmaqla alçalt, yox olacağına inandır. Dünən ya kədərləri ilə görür sahib et. Dünya ələmləri ilə, dünya dərdləri ilə fikir sahib et. Zamanın hücumundan gecələrlə gündüzün pis keçişindən çəkindir onu. Köçüb gedənlərin hallarını anlat, göstər ona. Səndən əvvəlkilərin başlarına gələnləri de ona. O gəlib keçənlərin ölkələrində gəz. Onlardan qalanları gör. Nələr etmişlər? Hardan getmişlər? Hardan ayrılmışlar? Harda dayanmışlar? Harada oturmuşlar? Bax onların izlərinə. Görəcəksən ki, onlar dostlardan ayrıldılar. Sevgililərindən ayrıldılar. Həmişə bir yerdə oturub, bir yerdə durub, bir yerdə gəzib, bir yerdə söhbət edib, bir yerdə yeyib, içib, bir-birinə can deyib, can eşidib insanlardan ayrıldılar. Qürbət diyarına getdilər. Qürbət diyarına köçdülər. Az sonra, tez bir zamanda sən də onlardan biri kimi olacaqsan. Bu halda gedəcəyin yeri düzəlt. Oturacağın son mənzili rahatlaşdır. Hazırlaş ora. Axirətini dünyaya satma. Bilmədiyin şey haqqında söz demə. Əgər bir məsələ haqqında heç nə bilmirsənsə, o məsələ haqqında söz demə. Lazım olmadığı vaxt sözə girişmə. Sapıqlıq, azğınlıq, günah. Zəlalət olduğundan qorxduğun yola getmə. Çünki azğınlıq insana çaşqınlığı zamanında o yoldan dönmək qorxulara çatmaqdan yaxşıdır. Yaxşılığı əmr et və eyni zamanda sən də yaxşılardan ol. Pisliyi əlinlə, dilinlə qadağan et və zəhmətinlə pisliyi edənə qarşıdır. Allah yolunda səni heç bir qınayan qınaya bilməz. Harda olursansa olsun. Həqiqət üçün çətinliklərin ən çətinlərinə dayan. Din hökmlərini öyrən. Bütün işlərdə Allaha sığın. Belə edərsən, tam qoruyan bir qoruyucuya, tam üstün bir qadağan edənə dayanmış, sığınmış olarsan. İstədiyin şeydə Rəbbinə özü doğru ol. İstədiyin şeydə Rəbbinə özü doğru ol. Sözü doğru ol, özü doğru ol. Çünki vermək də onun əlindədir. Verməmək də onun əlindədir. Xeyri çox istə. Vəsiyyətimi anla. Başqa yollara yönəlmə. Çünki sözün xeyirlisi fayda verənidir. Bil ki, xeyir yoxdur fayda verməyən elmdə. Əzbərlənməsi doğru olmayan elmdən də faydalanmaq mümkün deyildir. Ey oğlum, mən gördüm ki, qocaldım. Gördüm ki, zəifliyim artıb. Sənə vəsiyyət etməyə üz tutdum. Qəlbimdəkiləri sənə demədən əcəlim gələr. Yaxud bədənimin zəifləməsi kimi rəyimdə də bir zəiflik olar. Yaxud da istəklərin qavraması, dünya fitnələrinin gəlib çatması əngəl olar. Sən də buyruq tutmaz, deməli, yerində durmayıb tez-tez hərəkət edən sərkəş dəvəyə dönərsəm dedim. Bu vəsiyyətləri yazmağa meyl etdim. Çünki gənc adamın qəlbi bir şey əkilməmiş sahaya bənziyər. Gənc bir insanın qəlbi ora heç bir şey əkilməmiş sahaya bənziyər. Oraya nə əkilərsə onu tutar, boy atar, yetişər. Mən də könlün diləklərə düşüb qatılaşmadan, möhkəmlənmədən, ağlın dünya dərdlərinə düşmədən təcrübə edənlərin çalışdığı imtihanlarına düşərək əldə etdikləri ədəbləri sənə söyləməyə başladım. Beləcə axtarıb istəmək zəhmətinə düşməzsən, təcrübə dərmanları ilə sağ əsən qalmağa möhtac olmazsan. Bunları aramaq zəhməti ilə, təcrübələrlə əldə edilənləri sənə təqdim etməkdə əvvəlcə bizcə qaranlıqda qalanları açıq aşkın aşkar aydınlığa səni göstərilir bu sözlərimlə. Yəni mən bu sözlərimlə sənə açıq aşkar aydınlığı göstərirəm. Ey oğlum, mən məndən əvvəlkilər qədər yaşamadım, amma onların etdiklərinə baxdım, xəbərlərini öyrəndim, düşündüm. Əsərlərini seyr etdim, beləcə də onlardan biri kimi oldum. Hətta onların əvvəlcisindən sonuncusuna qədər onlarla ömür sürmüşə bənzədim. Hallarının duruşunu, hallarının durusunu, təmizini bulanlığından ayırdım. Faydalısını zərərlisindən ayırdım. Hər işin böyüyünü, ən gözəlini təqdim edirəm sənə. Bilinməzini atıram, deyirəm sənə. Əsirgəyən bir ata olaraq sənə düşündüyümdəndir ki, söyləyəcəyim ədəblərlə möhkəm bağlanmanı istəyirəm səndən. Hələ daha gəncsən, ömrün uzun, zamanın səni qul etməsini, yaxşı və sağlam bir niyyətə, tərtəmiz bir ruha sahib olmağını istəyirəm. Öncə üstün və uca Allahın kitabını öyrənməni, təvirini bilməni, İslam şəriətini və hökmlərini, halalını, haramını, yaxşıca anlamanı vəsiyyət edirəm. Vəsiyyətimə bununla başlayıram, bunlardan başqa bir şeylə başlamıram.